नगारे झूले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के सलोनिया दिन बहार के झूलते नजारे झूले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के पुकारे फूलों के दर पे ये भौरा पुकारे आए दीवाने तेरे इंतजार के सामने सलोनी आए दिन बहार के झूलते नगारे झूले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के इशारे छेड़ो फसाने दिल बेकरार के सामने सलोनी आए दिन बहार के झूलते नजारे झूले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के सामने सलोनी आए दिन बहार के झूमते नजारे झूले रंगदार के नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाँव गीत प्यार के